Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 lutego, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Posłowie opozycji chcą informacji w sprawie śledztwa dotyczącego Srebrnej. Organizatorzy marszu w Hajnówce odwołują się do sądu od decyzji burmistrza, który zakazał pochodu. Nie ma planów likwidacji lotniska w Modlinie, zapewnia prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Politycy opozycji żądają utajnienia najbliższego posiedzenia Sejmu i informacji prokuratora generalnego na temat śledztwa dotyczącego spółki Srebrna. Apel posłów klubu Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej ma związek z dzisiejszą publikacją Gazety Wyborczej. Według niej austriacki biznesmen Gerald Birkfellner zeznał w prokuraturze, że prezes PiSu Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę wieżowca w Warszawie. Instytucje państwa zamiast wyjaśniać sprawę angażują się w obronę prezesa PiSu, ocenił Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Żądamy, żeby na tym utajnionym posiedzeniu prokurator generalny przedstawił bardzo szczegółową informację na temat śledztwa, które toczy się wokół Srebrnej, wokół budowy dwóch wież, wokół oskarżeń austriackiego przedsiębiorcy, który twierdzi, że został oszukany i nie została mu uiszczona zapłata za jego pracę. Dzisiejszą publikację Gazety Wyborczej komentował rano w Polskim Radiu Jacek Sasin z kancelarii premiera. Powiedział, że doniesienia na temat Jarosława Kaczyńskiego są kolejną próbą dyskredytacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna odsłona afery, której nie ma, próby takiego uderzenia i zaszczucia uczciwego polityka, jakim jest Jarosław Kaczyński. Jacek Sasin przypomniał, że prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mam nadzieję, że kwestia oskarżeń opartych na nieprawdziwych informacjach zostanie ostatecznie wyjaśniona, dodał polityk. Do sądu w Białymstoku wpłynęło odwołanie organizatorów od decyzji burmistrza Hajnówki zakazującej Marszu Środowisk Narodowych. Pochód miałby się odbyć 23 lutego z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie odwołania. Marsz organizowany po raz czwarty od początku wzbudza w Hajnówce emocje, ponieważ upamiętnia m.in. Romualda Rajsa Burego. To jego oddział niepodległościowego podziemia spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolicy Bielska Podlaskiego zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Decyzję zakazującą marszu burmistrz Jerzy Sirak uzasadnił m.in. tym, że w czasie ubiegłorocznego marszu uczestnicy prezentowali zakazane symbole, wznosili też okrzyki o skrajnie nacjonalistycznym charakterze. Nie ma planów likwidacji lotniska w Modlinie, zapewnia prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. PPL ma niespełna 30% udziałów w spółce, która zarządza portem. Władze lotniska oskarżyły Porty Lotnicze, że blokują inwestycje i w ten sposób chcą doprowadzić do upadłości Modlina. Prezes Mariusz Szpikowski twierdzi, że problemy finansowe Modlina wynikają ze złej pracy zarządu i fatalnej polityki względem jedynego regularnego przewoźnika Ryanaira. Zaznaczył, że mimo dużej liczby pasażerów spółka przynosi straty. Sytuacja finansowa Modlina jest sytuacją bardzo niezdrową. O działalności rozwojowej moglibyśmy mówić wtedy, kiedy na 3 milionach pasażerów port byłby stabilny finansowo, a nie ma takiego drugiego portu w Polsce, który ma 3 miliony pasażerów, no i rzeczywiście tego rodzaju problemy. I ta sytuacja niestabilna finansowa wynika z tragicznej umowy przychodowej. Ja pytam, czy to było rozwiązanie problemu, czy odwlecenie tego problemu. Na to nie może być naszej zgody. Mariusz Szpikowski zadeklarował, że przedsiębiorstwo Porty Lotnicze jest gotowe sprzedać swoje udziały w spółce zarządzającej lotniskiem w Modlinie. Według nieoficjalnych doniesień zakup udziałów rozważa samorząd Warszawy. Nocny pożar w domu seniora w Gorzkowie w województwie świętokrzyskim. Ranna została jedna osoba, 15 trzeba było ewakuować. Ogień w ośrodku prowadzonym przez Caritas diecezji kieleckiej pojawił się w nocy. W wyniku pożaru doszczętnie spaliło się wyposażenie jednego pokoju, a dym zniszczył ściany i sufit niemal na całym piętrze dwukondygnacyjnego pawilonu. Strażacy ewakuowali 15 osób. Po przebadaniu jedną osobę z poparzeniami dróg oddechowych przetransportowano do szpitala w Krakowie. Pozostali lokatorzy zostali przewiezieni do domu opieki w Morawianach lub skorzystali z noclegów zapewnionych przez miasto i gminę Kazimierza Wielka. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez jedną z osób przebywających w domu seniora. Policja ostrzega przed utrudnieniami w ruchu na autostradzie A4 między Katowicami i Krakowem. Konkretnie na jezdni w kierunku Krakowa za węzłem Byczyna w Jaworznie. Między 13.30 a 14.30 funkcjonariusze zalecają korzystanie z alternatywnych tras lub przesunięcie podróży na inną porę. Nie podają przyczyny utrudnień, ale mogą mieć związek z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy oraz wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w byłym niemieckim obozie Auschwitz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodnie Pomorze, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk, a także województwa kujawsko-pomorskie, łódzkie i lubuskie. W tych regionach do końca dnia słonecznie. W pozostałej części kraju sporo chmur, a na wschodzie i południowym wschodzie deszcz. Na termometrach 3 stopnie w Zakopanem, w Suwałkach 4, w Białymstoku 5, w Koszalinie, Toruniu i Katowicach 7, w Warszawie 8, w Opolu 9, w Jeleniej Górze i Zielonej Górze także 9, a najcieplej dziś we Wrocławiu tam 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty. W sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Indesit. Klasa A++. Po rabacie 60% płacisz 320 zł. Taniej o ponad 400 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Dzień dobry. Wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. W Orange dla firm jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Olszański. Panie i Panowie, dzisiaj spotkanie z niezwykle kolorową kobietą. Mam wrażenie, że przypomina mi się Godzina Prawdy z Krystyną Mazurówną, która kiedy tutaj przyszła do studia trójkowego, no wniosła ze sobą taką atmosferę kolorowego świata. I tak jest także dzisiaj, bo oto przede mną pani Teresa Starzec, która jest naprawdę bardzo kolorową postacią. Ja już nie powiem o włosach, bo są one koloru niebieskiego. Czy to ulubiony kolor? Witam panią, dzień dobry. Taki prawie turkus. Prawie tak, turkus, turkus z czerwienią to w tej chwili, zresztą tak, turkus z czerwienią. W tej szarej rzeczywistości, zwłaszcza teraz, kiedy przeżywamy te takie zimowe, smutne dni, to aż miło na panią popatrzeć, bo widać, że lubi pani kolor, że nie boi się pani koloru. Jest pani bardzo odważną kobietą. I pewnie wielu ludzi od razu mówi, musi pani być artystką. Czy tak jest? Tak jest, bo to się dzieje w naturalny sposób. Ja nie dobieram sobie godzinami koloru. Po prostu on ze mnie wypływa, tak jak w twórczości spływa na mnie dar koloru, tak samo w otoczeniu, w tym jak czuję swoje ciało, jak się ubieram, jak żyję. Teresa Starzec, proszę państwa, jest związana od 28 lat z Atelier Foxal. Dla tych z państwa, którzy nie znają Warszawy, powiem, że jest to piękna ulica w centrum naszego miasta, między Nowym Światem a Skarpą, która prowadzi w dół na Powiśle. I to Atelier Foxal to jest kolorowe, fantastyczne miejsce dla artystów, plastyków. 28 lat. Iluż to już młodych ludzi pani wypuściła z atelier? Nawet myślę, że nie setki, tylko w tysiące osób się przewinęło, otarło się o atelier, tak? Bo jeżeli nawet ktoś przyszedł na miesiąc, no to też jest w ewidencji osób, które wiedzą, co to za miejsce. Niektórzy mówią, że to jest mafia atelierowa. Nasi byli absolwenci, bo rocznie mamy takie statystyki od 800 do 1000 osób. Jak nazywacie te osoby? Czy to są wasi studenci, podopieczni? Czy atelier ma taką funkcję, jaką pełnią na przykład uczelnie artystyczne? Może przytoczę świetne zdanie charakteryzujące nasze miejsce dziennikarki Anny Sańczuk. Napisała bardzo piękne na początku zdanie, że w atelier przekonasz się, że nie musisz startować w wyścigu, a wrażliwość jest darem, nie kulą u nogi. To Atelier Foxal, które od 28 lat pomaga młodym i starszym też adeptom sztuki w znalezieniu własnej drogi, nie tylko artystycznej. Czyli każdy, komu w duszy gra, może przyjść do atelier i spróbować swoich sił. Czyli dajecie taki impuls wspólnie z pani mężem, Andrzejem, który jest także współzałożycielem fundacji, tak, prawda? O tym jeszcze porozmawiamy, bo to pani wielka miłość życiowa. Natomiast jakby pani mogła powiedzieć na mapie artystycznej Warszawy, jaką pozycję zajmuje Atelier Foxal? To ważne miejsce? Bardzo ważne, bardzo mocne, niesłychanie istotne też w tym epicentrum, że tak powiem, kultury, bo Foxal często kojarzy się z restauracjami, prawda? Ale jest tak zlokalizowany fantastycznie, że jest blisko młodym ludziom i na uczelnie, uczelnie artystyczne i nie tylko uniwersytet. Wszystko jest blisko. Filharmonia, blisko są muzea, Zachęta, Muzeum Narodowe. Ze wszystkimi tymi instytucjami ściśle współpracujemy. Na Akademia różnych Sztuk poziomach. Pięknych zaraz, no to, uniwersytet. Tak, to są miejsca, gdzie się właściwie wszystko kumuluje, gdzie mają blisko, gdzie mogą żyć sprawami sztuki. A czy wy też organizujecie wystawy? Tak, przez wiele lat mieliśmy nawet dwie galerie. W tej chwili mamy jedną, właściwie półtorej, ale to galerie niekomercyjne, związane głównie z naszymi byłymi uczniami i gronem artystów, którzy tworzą wraz ze mną. To jest ważne. Chciałabym to zaznaczyć. Ja to spinam z mężem. Natomiast gdyby nie artyści, którzy z nami są, to tego miejsca by nie było. No i właśnie stworzyliśmy sobie miejsce pracy, co jest no, najważniejsze, bo ma schronienie, czyli ma miejsce pracy kilkunastu artystów i dochodzą do nas cały czas byli adepci, którzy też mają zacięcie pedagogiczne i z nami współpracują. Spełniło się nasze największe marzenie, moje marzenie, żeby uczniowie wracali i też kontynuowali tę naszą pasję i to nasze, jak mąż powiedział, misję. Może to zbyt nieźle, ale jak proszę go o pomoc, żeby mi coś powiedział, no bo mam wywiad, to on mówi misja, misja, misja. I tak się zsuwa z fotela, bo wie, ile na co dzień pracy kosztuje to, żeby można było teraz o tym opowiedzieć po latach. To tak. Po prostu codzienna mysia krzątanina. Mam wrażenie, słuchając pani Tereso, że jest pani spełnioną, szczęśliwą artystką. Ale ja jestem spełniona na wszystkich trzech poziomach, jakby to nazwać. zapytać, czyli jako kobieta, rodzina, artystka, dzieci, mąż, a artystka też, bo ja przede wszystkim jestem malarką, tak? Jestem artystką w różnych mediach, bo wszystko może być narzędziem twórczym. Jak nie mam możliwości malowania, to robię filmy wideo. Jak nie mam ołówka, to mam kredki. No, w każdym bądź razie działam w różnych technikach, drzeworyt również, bo drzeworyt kończyłam w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych. Także przede wszystkim jestem artystką i też moje życie jest, tak się ułożyło, że przez taką może nadwrażliwość i trudne, że tak powiem, dzieciństwo, co właściwie taka analiza przed tą audycją uświadomiła, że to były takie czasy, że ta młodość była, no, dla nas wszystkich, dla naszego pokolenia lat 50. No tak, trudna. My jesteśmy pokoleniem lat 50., ale zanim jeszcze zapytam panią o ten czas młodości, takie pytanie, jeżeli ktoś sobie wrzuci panią do wyszukiwarki, napisze Teresa Starzec i będzie chciał zobaczyć jakąś pracę pani, tak, to co by pani przede wszystkim mu pokazała? Obraz? Rzeźbę? Film? Co jest taką pani wizytówką? Obraz. Obraz. Obraz. Ma pani taki kolor, swój kochany? Moje motywy, to jest malarstwo z natury, jak kiedyś powiedziała Anda Rotenberg i zresztą napisała pięknie i byłam kuratorką mojej wystawy 15 lat temu, że to jest malarstwo z natury, bo to jest synteza natury. Ja nie maluję postaci, chociaż wyszłam ze szkoły tradycyjnej krakowskiej, gdzie ważna była postać, metafora. Takich miałam profesorów, musiałam się od tego uwalniać 10 lat, ale uwolniłam się na zawsze i właściwie to, co jest moją inspiracją, no to jest natura. I to jest synteza pejzażu, synteza tego, co mnie otacza, teraz roślin, które wspaniale łączę z tym poprzednim motywem pejzażu nadnarwiańskiego, gdzie meandruje Narew, gdzie od 38 lat spędzamy czas z moim mężem, a jest to też nasze miejsce docelowe i dla niego również już od paru lat. Wiemy naprawdę już sporo na temat pani, twórczości. To czas na podróż. Lata 50. Kraków. Ciężki czas, prawda? Trudny czas. Pani wychowuje się w jakiej rodzinie? Bardzo przeciętna rodzina, ale mocno wymieszana, bo i wymieszana ze wschodem, bo moja babcia od strony taty czas wojny przywędrowała z 5 synami do Krakowa. No ich losy dramatyczne, takie jak wszystkich przesiedlonych ze wschodu, a dziadek pochodził z Krakowa, dlatego ten Kraków. Z kolei mam rodzina bardzo mocno osadzona w Krakowie, od zawsze taka mieszczańska rodzina, ale też, jak się okazało, bardzo niewielka, także do dzisiaj to mam jedną ciocię tylko z poprzedniego pokolenia, w związku z tym ja już jestem przed barierą nicości, nikogo, żadnej bariery. Jakieś korzenie artystyczne? Korzenie artystyczne, tak, babcia była aktorką, ale jeżeli chodzi o plastyczne, no to raczej nie. Jak pani odkrywa w sobie talent plastyczny? Byłam trudnym dzieckiem, bo żywiołowym i ADHD, i tak jak na dzisiejsze czasy, to by mnie zdiagnozowano jako, no właśnie, ADHD. Czyli nie usiedzi w miejscu ani chwili. Nie, i niesłychana żywość, taka żywość, ciekawość, tego życzę wszystkim, jak trafiają do mnie właśnie taka młodzież, bo taka właśnie trafia, wrażliwa, nadwrażliwa, często ruchliwa, to przypominam sobie siebie i wtedy po prostu idealnie wpasowuje się w atelier taki młody człowiek. Ale jak pani sobie wobec tego dawała w ówczesnym systemie edukacji radę? Bo właśnie, przecież szkoła lat 60. nie tolerowała takich zachowań. Było bardzo ciężko, dlatego właśnie ja, zanim tu przyszłam, tak jak powiedziałam panu, to sobie przypomniałam cały ten okres, bardzo trudny, ale też bardzo dzięki temu ciekawy, bo zmieniałam co chwilę szkoły, bo żadna nie była, znaczy rodzice decydowali, ponieważ nie za bardzo mogli sobie ze mną dać radę w tych szkołach. I co? To był Wyż, jak pan wie, prawda? Więc dzieci wychowywały się na podwórkach. Ja miałam to szczęście, że mieszkałam w samym centrum Krakowa, więc blisko plant, więc to nasze życie toczyło się po prostu i na plantach, i na podwórku, i na tyłach takiego szpitala. To jest bardzo ważne, dlatego że poznałam dzięki temu profesora Kępińskiego, który później odegrał w moim życiu dużą rolę. Cudowny psychiatra. Wspaniały. I ja tylko powiem tak, że miałam zawsze ogromne szczęście do od najmłodszych lat, do ludzi. I jeżeli jest ciekawość odkrywania nowych dziedzin, nowych rejonów, to wszystko może się potem w życiu bardzo dobrze ułożyć, bo to nas karmi, taka właśnie otwartość, dziecko nasiąka, prawda? Więc jeżeli ja jako dziewczynka jeszcze nie chodząca do szkoły, na schodach, na klatce schodowej, na podwórku, na tyłach właśnie szpitali na Kopernika, na plantach, robiliśmy przedstawienia i robiliśmy te przedstawienia po prostu z niczego, z bibuły. Jeszcze zanim poszliśmy do szkoły, bo mam czarno-białe zdjęcia. I co się okazuje w tej grupie dzieci, które właśnie dowodziły i tworzyły to wszystko, całą dużą gromadą, to były znane w tej chwili postacie w Krakowie, od których zależą pan Opalski na przykład, który jest w dziedzinie teatru guru i znaczącą postacią. Więc po kolei później w tych szkołach też jakoś znajdowali się wokół mnie ludzie przez tą ciekawość, młodzi ludzie, czy też nauczyciele, którzy jakoś zwrócili na ten mój dar właśnie, myślę, że takiego twórczego myślenia. I to się później tak toczyło, bo po kolei i pan profesor Obrzydowski, który zwrócił uwagę w średniej szkole, ale wcześniej też przecież pracownie artystyczne, do których chodziłam, Ewy Kierskiej, która zaważyła na moim życiu, Adam Hoffman z rodziny Streicherów. To był cały ciąg, Jacek Waltoś, jego pracownia. No w Krakowie nie brakowało artystów i pewnie miała pani cudownych ludzi wokół siebie. Udało się mimo tego ADHD dojść do matury w normalnym czasie? Czy miała nie, pani... właśnie nie. Dobre pytanie. O, pytanie za 150. Nie, nie udało się, ale to też wiązało się z tym, że poznałam znowu masę fantastycznych ludzi, bo chodziłam do 13 liceum, gdzie zresztą uczył mnie i oblał mnie z matury ojciec pana Turnała, Franciszek Turnał. To była klasa matematyczno-fizyczna. Co pani tam robiła w takiej klasie? Artystka. Właśnie. Tak to czasem się dziwnie układa. Bo nie dziwnie, ja miałam być dentystką. Aha. Manualne zdolności, cudownie, rodzina ustaliła. Jestem dobry zawód. Bardzo dobry zawód, a nie tam jakiś artysta. Praktyczny, ale jednocześnie mama, która była wyjątkową osobą, tak pokierowała moim życiem, że zawsze starała się, że przy tych moich niedoborach, jak na owe czasy, tak mi wypełniać czas wolny, oprócz tych oczywiście hałaśliwych podwórkowych, już w podstawowej szkole. Czyli miałam karnet do filharmonii, żeby móc się skupić na muzyce, co mi do dzisiaj pozostało. Miałam fantastyczne spotkania właśnie w pracowniach artystów, takich jak rysowałam, malowałam u Ewy Kierskiej, no chyba od 6 roku życia. Te zajęcia ruchowe różne dawały mi potem możliwość jakiejś minimalnej koncentracji tam, gdzie to było nieciekawe, tak? Ach. Jednym słowem, raz maturę pani oblała? Raz oblałam maturę z 13 innymi osobami w naszej klasie. W liceum 13 to było drugie co do w rankingu, jakby teraz powiedzieć, liceów. Przyjaźnie mam do dzisiaj z tego liceum. Nie, ale niesamowite, później się udało. Bardzo ciekawe osoby. Udało się. To znaczy ja już mogłam zdawać po pół roku drugi raz. Popraweczka, ale zapisałam się do szkoły dla dorosłych, wieczorowej, ale nie tylko dorosłych, właśnie to była wieczorówka dla, były osoby sporadycznie dorosłe, ale co najważniejsze, było całe środowisko ze szkoły muzycznej, gdzie nie było matury, była muzyczna matura. I te przyjaźnie do dzisiaj mi zostały i fascynacje właśnie muzyką. I też tam poznałam wszystkich moich kolegów, artystów też, z którymi do dzisiaj się przyjaźnię, na przykład Adam Rzepecki, grupa Łódź Kaliska, także ten rok nie był stracony. Tak. Dlatego ja dzisiaj, to ważne co powiem, dzisiaj, kiedy nie od razu młodzież dostaje się na studia artystyczne, to mówię, że nigdy ten rok nie był stracony. Bo ja też poszłam do pracy, do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, byłam gońcem w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. No i tam kwiat profesury krakowskiej i to też był dla mnie świat odkrywany, niesamowity. Jednym słowem, robi pani maturę i już pani wie wtedy, że tylko i wyłącznie Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Ależ tak, bo ja miałam 3 najszczęśliwsze dni w życiu. pierwsze, jak zdałam w takiej kolejności, zdałam na akademię, skończyły się moje wszystkie problemy właśnie dotyczące szkoły, nauczycieli, tych rygorów i tak dalej. I odsłonił się zupełnie, no fantastyczny okres w moim życiu. To w ogóle było najcudowniejsze. A potem, kiedy urodziłam córkę. Drugi dzień zatem, kiedy pani zostaje mamą. Tak. I po 11 latach urodziłam syna. I pięknie. To są moje trzy najszczęśliwsze dni w życiu. Zakończmy ten okres krakowski, bo później były normalne lata studiowania na SP. Było wiele różnych cudownych znajomości. Między innymi Ewa Demarczyk. Właśnie, od Demarczyk, bo jeszcze dodam, że Kraków to były czasy bardzo intensywne, ale też groźne, bo to był i 68, właściwie przesiąkało się wszystkim i kulturą, i tymi czasami. I polityką. I polityką, i też ja miałam to szczęście, że wyrastałam w takiej rodzinie, gdzie niesłychanie rodzice byli prawymi, uczciwymi ludźmi, czyli to, co mówiło się w domu, nie wynosiło się z domu, bo to była ta prawda. I ja dzięki temu nie żyłam w fałszu od dzieciństwa, bo przecież były to czasy no, bardzo okrutne. I szalejącej cenzury. Tak, i moi przedwojenni rodzice, którzy przeżyli gigantyczne traumy, obozy i w ogóle wygnania i straszne rzeczy, po prostu oszczędzili nam tego. Dopiero w późniejszym okresie dowiedzieliśmy się, jak ich życie wyglądało, ale to nasze dzieciństwo, moje i moich sióstr, było tak, jak teraz widzę, wspaniałe jak na owe czasy, bo myśmy miały zapewnione od łyżew, po wycieczki, umiłowanie gór, to co nam rodzice wpoili, literaturę, muzykę, a były to biedne czasy, czyli musieliśmy skromnie żyć, żeby móc korzystać ze świata kultury. Świata kultury, w związku z tym i świat teatru był mi bliski. No i dlatego też potem to moje na studiach jeszcze tak przygoda z teatrem w stu, gdzie ważyły się losy moje, bo jak odkryłam na pierwszym roku studiów, że chętnie bym również, że teatr jest dla mnie też pasją, no to chwilę trwało, zanim wróciłam na akademię, to znaczy w sensie takim, że ta pewność, że akademia, była wątpliwość. Epizod aktorski pani miała w Teatrze Stu. Teatrze u Jasińskiego. U Jasińskiego, tak. A jak było z tą znajomością z Ewą Demarczyk? Wyście miały okazję się spotkać? Miałyśmy się okazję spotkać i to wielokrotnie, bo potajemnie wchodziło się bo myśmy byli bardzo młodzi, a piwnica była oblegana i to zawsze była sensacja, ale poza tym no tam papierosy, dym papierosowy i tak dalej. Wódeczka się lała strumieniami. Wódeczka się lała, więc niekoniecznie zatajało się takie miejsca. I wtedy w piwnicy pod Baranami miała pani okazję poznać właśnie Ewę Demarczyk. Tak, i w ogóle cały zespół, bo myśmy byli młodymi artystami i myśmy taką, nie że służebną rolę pełnili przy piwnicy, byliśmy takimi, jakby dzisiaj powiedzieć, fanami piwnicy. Kręciliśmy się cały czas, staraliśmy się być pomocni. A Ewa Demarczyk jest to bardzo miła, ciepła, niezwykła osoba. I wtedy dla nas, młodych dziewczyn, malowałyśmy się tak jak ona. Chciałyśmy być też takie wyniosłe. Chociaż no, zawodowo, śpiewając taka była, natomiast prywatnie to była urocza, ciepła, miła osoba. No to posłuchajmy piosenki Ewy Demarczyk. Pani ulubiona to z tym wieszakiem, tak? Tak, tak. Zwisnąć z wieszaka jak płaszcz z oskubanych wron. Był sobie skrzypek hercowicz, co grał pamięci jak znud. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kar. Tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jakiś skarb. I cóż, pan panie hercowicz, za oknem ciemność i śnieg, dałbyś pan spokój sercowi. Życie nie, niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost za Schubertem na sankach zawija kreskami pół. Z muzyką tak blisko, niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wron. Dawno już, panie sercowi, wszystko schował śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz. Takie jest życie, nie? Państwa, Teresa Starzec, współszefowa atelier Foksal, wspólnie ze swoim mężem Andrzejem Bielawskim od 28 lat prowadzą to niezwykłe miejsce dla artystów plastyków. Przyjazd do Warszawy, 78 rok i w 80 ślub z panem Andrzejem. To było bardzo ważne dla pani, że pani znalazła Andrzeja. Tak, ale to trwało. Ja poznałam go w Krakowie. Poznałam i nie poznałam. To trwało od 74 roku, czyli parę lat. Najpierw spóźniłam się na wernisaż w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Krakowie, gdzie były jego prace. One mnie zafascynowały, ale osoby nie poznałam. Później wyjechałam do Szwecji, bo ja jeszcze studiowałam w Szwecji. Krótki, do czego krótki też wrócimy, tak, w Sztokholmie. I tam też była akurat wystawa mojego męża jeszcze z dwoma artystami z Warszawy. I później nagle przychodzę do mojego ukochanego profesora, o którym wcześniej nie wspomniałam, Zbysława Maciejewskiego, który odkrył we mnie właśnie, bo ja zdawałam na grafikę, ale od trzeciego roku równolegle studiowałam malarstwo i to malarstwo jest królową wszystkich moich działań plastycznych. I właśnie zastałam u mojego profesora, mojego przyszłego męża, no byłam zafascynowana. I później, i minęło jeszcze trochę czasu oczywiście, bo to w moim życiu się bardzo kotłowało w tamtym okresie i pojechałam w 78 roku albo siódmym to było, już teraz nie pamiętam, na wystawę mojego profesora do Warszawy, ponieważ pozowałam mu do jednego obrazu. Obrazu matka, jego mama w młodości. Ogromny obraz tutaj, wielka wystawa i spotkanie. Bardzo wesołe w tamtych czasach były spotkania, które powernisażowe, które trwały kilka dni, 3 dni. Niezła balanga. Tak, na Pradze, w nowo wyszykowanej pracowni mojego męża, w której mieszkamy do dzisiaj. Na ulicy Targowej. Targowej i tam zostałam. Po prostu zostałam. Wróciłam do Krakowa tylko zrobić dyplom. Zresztą fenomenalnie był jednym z najbardziej wyróżnionych dyplomów, a wyróżniony w ten sposób, że była wystawa w zachęcie tego mojego dyplomu wraz z najlepszymi dyplomami z innych uczelni w Polsce wtedy, w 78 roku. No i zostałam w Warszawie i zupełnie nowe, inne środowisko, bo nieco starszych, uznanych już artystów. Tak. Pojawia się opera. O tak. Co to za fascynacja była? A to fascynacja. Mój mąż jest melomanem i to takim, no chyba od dzieciństwa. W każdym bądź razie funkcjonuje tylko dzięki muzyce. Ma, nie wiem, 9000 płyt winylowych. Ale przede wszystkim fantastycznie porusza się w tej muzyce. Nie tylko operowej, ale i mocno współczesnej. Stąd też od tamtych lat nie opuściliśmy z mężem ani jednej warszawskiej jesieni. Uwielbiamy i przyjaźnimy się z wieloma współczesnymi kompozytorami. Ale wracając, jak poznałam męża, pierwsze wakacje mieliśmy spędzić razem i on nie dojechał. To było w Szwecji. Ja byłam wtedy jeszcze właśnie po tych studiach w Szwecji. Miałam tam przyjaciół i postanowiłam zaprosić męża. Nie dojechał. Wolał z kolegami na kajaku po brdzie sobie popłynąć, ale bardzo mnie poprosił, żebym przywiozła mu ze Sztokholmu płytę Czarodziejski flet. I ja tę płytę przywiozłam. I potem się okazało, że właściwie tak wypełniona ten okres do dzisiaj, każdego wolnej chwili czasu jest wypełniony muzyką wszechogarniającą nasz dom i nasze dzieci również są w to wciągnięte. I wtedy też zaczęła się moja miłość do Callas, bo mąż miał płyty Callas i to takie świetne nagrania z 50. lat. I do dzisiaj to jest moja, w różnych i ciężkich, i radosnych chwilach słucham, ale się też wtedy przebieram. Przebieram się, bo do słuchania Marii Callas należy się przebrać. Ja się przebieram w najcenniejsze moje, nie wiem, jakieś stare futerko, ale prawdziwe, w perły, w biżuterię sztuczną, nie sztuczną, jaką lubię i po prostu słucham tej muzyki. To są najpiękniejsze chwile. Mój mąż też się przebiera. Ależ to wizja. Drodzy słuchacze, to może się przebierzmy teraz. Rzeczywiście piękne stroje i oto Maria Callas. Thank you. Dziś w Godzinie Prawdy Teresa Starzec, która prowadzi wspólnie ze swoim mężem Andrzejem Bielawskim słynne atelier Foksal na ulicy Foksal w Warszawie. Miejsce, które przytula artystów, plastyków, które uczy młodych ludzi tego, czym jest sztuka, w jaki sposób można siebie zrealizować. Te 28 lat temu, zaraz na początku lat 90., zakładacie fundację i znajdujecie lokal dla działalności waszego atelier na Jana Pawła. Na Jana Pawła, też powiem króciutko. Lokal świetny, 60-metrowy, no to było marzenie, 60 metrów, niezależnej przestrzeni, po wspaniałej rzeźbiarce z Technowej, gdzie po prostu duch tej artystki cały czas unosił się. To bardzo szczęśliwe było dla nas miejsce. Wspaniale tam się wszystko rozwijało, chociaż idea była taka, żeby tylko młodzież szkół średnich mogła się bardzo porządnie przygotować i zakosztować i malarstwa, i rysunku, i poczuć, czy chce zdawać na akademię. To była idea, tak, prawda? Przybliżyć młodzieży profesjonalnie możliwość przygotowania się na akademię, bo to ciągle jeszcze te egzaminy były i do dzisiaj są bardzo trudne. A potem na życzenie rodziców młodsze dzieci dołączyły. I tam to wszystko rozkwitało. I właśnie jak się pojawił pan burmistrz Fogler po 10 latach, wyłapywał takie instytucje kulturalne, które się dobrze, bo nam nawet w pierwszej chwili nie przyszło do głowy, żeby zmieniać miejsce. I zaproponował nam właśnie miejsce na Foksal. Chyba jeszcze jakieś inne były też wtedy wolne. W każdym bądź razie myśmy wybrali najbardziej zniszczone. Wyremontowaliśmy. Jesteśmy tam do dzisiaj. Ile metrów jest na Foksal? Chyba prawie 400, bo wow, to takie trochę jest rozproszone, bo są też te właśnie dwie galerie. Potężna przestrzeń z magazynami, z zapleczem, bo my zapewniamy wszystkie materiały plastyczne. Wszystkie materiały i mamy wszystkie pracownie. Od rzeźbiarskiej po kompozycyjną, po malarską. 4 duże pracownie, 2 komputerowe. Mamy 38 działalności, podkreślam, plastycznych, artystycznych, ale to jest wszystko mała skala, jeżeli chodzi o uczestników, bo są grupy nawet i 3-osobowe, 4, bardzo kameralne, bardzo indywidualne podejście. Ja jestem pod wrażeniem, pani Tereso. Jak pani sobie z tym wszystkim daje radę? Jest pani spełnioną artystką, tworzy pani. Jest pani spełnioną mamą, 2 dzieci, świetną żoną. Artystów w tej chwili już. Tak. Świetną żoną, długi związek z panem Andrzejem Bielawskim. Ma pani mnóstwo energii. Jaki jest pani sposób na życie? Właśnie energia i ciekawość życia i taka otwartość, to naprawdę życzę wszystkim młodym ludziom. Często nawet słyszę od młodych ludzi: Teresa, ty jesteś od nas młodsza, młodsza w ogóle pod każdym względem, nie tylko duchem, jesteś ponadczasowa. I to jest i uczenie młodych ludzi, kontakt z młodymi ludźmi, bo to do nas wraca. To tak naprawdę my więcej od nich zyskujemy, niż sami możemy im dać. I to właśnie i w edukacji twórczej, ale też właśnie to, co powiedziałam wcześniej, takie społeczne zacięcie, otwartość na innych, pomoc innym ludziom. To nie, że ja jestem jakaś tak, no nie wiem, samarytanka, ale rzeczywiście to do nas wraca zdwojoną siłą, jeżeli możemy w jakiś sposób innemu człowiekowi, czy młodemu, czy starszemu pomóc. W jego drodze, prawda? A jak pani daje sobie radę ze swoją innością? Bo pani jest bardzo odważny sposób ubrana, ma pani kolorowe włosy, a nie jest tajemnicą, że w Polsce inność to jest pewien problem. Jest i duże problemy miałam i mam, ale ja się tym absolutnie nie przejmuję. To jest bardzo dobre pytanie. Nie bać się inności. Po prostu nie bać się tego, po prostu być sobą. Co jest najważniejsze? Żeby być sobą, tak? No to się łatwo mówi. Bądź sobą. Natomiast w życiu jest tak, że ulegamy różnego rodzaju naciskom. Musimy podejmować decyzje na zasadzie kompromisów. Pani często zdarza się iść na kompromis? Bo właśnie, pewnie artystycznie nie. Nie, artystycznie nie i zawodowo artystycznie no to nie, absolutnie. Natomiast no, jeżeli się prowadzi taką dużą instytucję, no to bywają kompromisy, ale myślę, że rzadko, że jakoś wychodzę obronną ręką, jakoś sobie to... Nie jest to koszt, po prostu. Kompromisy. Nie jest w końcu tak źle też w tym kraju, to sobie nie, musimy uświadomić, bo jeżeli człowiek jest odważny i ma dobrą relację z ludźmi, to myślę, że prędzej czy później ma poczucie ogromnej satysfakcji. Ależ tak, i to jest też ważne, żeby, no żeby się nie poddawać, żeby wiedzieć jedno, że każda zmiana, nawet kiedy się wydaje, że jest na gorsze, będzie na pewno na 150 na lepsze. I wszystkie zmiany w moim życiu takie były. Naprawdę? Nie miała pani nigdy takiego momentu w życiu, że miała pani poczucie przegranej, że była pani zagubiona? No jak podnieśli czynsz, nie doceniając 25 lat. Ale tylko moment, bo potem się okazało, że tak naprawdę to dajemy sobie radę i to jeszcze lepiej. Mobilizacja następuje, naprawdę. A wena twórcza, niech mi pani powie, bo no, ja nie jestem artystą, zazdroszczę zawsze ludziom, którzy mają talent do muzyki czy do plastyki. Czy nie miała pani takiego momentu w życiu, kiedy miała pani takie poczucie, że się pani wypaliła, że coś pani nie wychodzi, że bierze pani pędzel i pani mówi, ach, nie wiem, co mam z tym zrobić. Właśnie nie powinnam się przyznawać, ale nigdy w życiu. To godzina prawdy. Ale nigdy w życiu. Dlatego, że zawsze tego czasu na pracę twórczą miałam, ta praca twórcza była tak wyrywana tej kotłowaniny dnia codziennego, że to był zawsze taki momentalny start. Może teraz, od paru lat, tak troszkę bardziej muszę się pokręcić, zanim powiedzmy na mnie spłynie odpowiednie napięcie, szczególnie przy rysunku, gdzie ja tworzę całe serię rysunków. Od razu, jeżeli maluję, to kilka obrazów naraz, bo jestem taka trochę totalna w pracy i bardzo szybko pracuję i to są cykle. Ale to spływa, to jest dar, naprawdę. Ja zawsze mówię młodym ludziom, że jeżeli właśnie w duszy gra, jeżeli jest ten talent, prawda, jest pracowitość, bo to na to się składa jeszcze no, parę rzeczy, żeby ten talent wykorzystać, bo co z tego, że ktoś ma absolutny słód, jak nic z tym nie robi. Także to jest no naprawdę ciężka praca i długi proces, ale tak czy tak to jest dar. To jest ogromny dar. No i jeszcze ta sfera duchowa, która dla mnie jest niesłychanie ważna i od wielu lat dodaje mi energii, bo moje umiłowanie do poezji, do literatury. Muzyki operowej. Do muzyki operowej i no, rodzaj takiego właśnie wyciszenia. Ja na przykład polecam wszystkim młodym ludziom, ale nie tylko, żeby się unieść w ciągu dnia chociaż na milimetr ponad ziemię, to jak otworzysz oczy, to chociaż jeden wers poezji przeczytaj, królowej wszystkich sztuk, która no naprawdę zmienia życie. I to jest bardzo, bardzo ważne. Często pani się unosi nad ziemią? Myślę, że cały czas, a teraz to myślę, że jeszcze bardziej, bo... Ale mam jeszcze jedno pytanie do pani na koniec naszego spotkania. Artysta tworzy, maluje, ale te dzieła trzeba sprzedać, bo trzeba z czegoś żyć. Jak pani podchodzi do tego, że musi pani jednak sprzedawać te rzeczy? Ja bardzo chętnie się rozstaję z obrazami, dlatego że one, moje obrazy są bardzo pogodne, są radosne. One, ale nie są, broń Boże, banalne i dekoracją, w sensie tym negatywnym. Wiele osób mówi, że są medytacyjne i że są bardzo, bardzo duchowe. Jadę teraz na podbój Nowego Jorku. No właśnie, wiem, że przed panią Nowy Jork. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Powiem pani, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie na 100% muszę wejść do Atelier Foxal, żeby poczuć atmosferę, spotkać się z panią. Czy każdy, kto będzie w okolicach Foxal, może zajrzeć do atelier? Tak, jest to otwarte miejsce. Ja jeszcze dodam, że to jest kamienica artystyczna, którą ja inicjowałam. Podkreślam ja, jest 7 instytucji artystycznych. Wszystko się udało i spełniło właśnie w tak jak pan wspomniał, w najtrudniejszym czasie, gdy się wydawało, że już w ogóle nie będziemy na Foxal, 15 lat temu zainicjowałam kamienicę artystyczną. Jesteśmy tam do dzisiaj. Pod numerem? 11. Foxal 11. Piękne atelier, którym kieruje wspólnie z mężem pani Teresa Starzec. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Ja również. I powodzenia w Nowym Jorku i widzimy się na Foxal. Zapraszam serdecznie. Wszystkich zapraszam, komu w duszy gra i kto jest ciekawy takiego miejsca niezwykłego. A zaprosiła państwa bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy, pani Teresa Starzec. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. autopromocja. Ja się nauczyłem przez wiele lat, że trzeba wszystko ścierpieć, przeczekać i robić swoje. Panie Czesławie, będziemy pana wspominać w 80. rocznicę urodzin. Trzeba być dość artystą oryginalnym, żeby przedłużyć swoje istnienie. Muzyka Czesława Niemena w niedzielę na antenie Trójki przez cały dzień. Ponadto audycje specjalne. Sobota, godzina 10. Niemen nie tylko o sobie. Niedziela, godzina 19. Zalewski śpiewa Niemena. Niedziela, 20. Kwestia kultury z udziałem między innymi Michała Urbaniaka. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki Love Weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz tablety taniej nawet o 200 zł, smartfony nawet o 300 zł, laptopy nawet o 400 zł, a telewizory smart taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy.